süre sonunu değişir diyenler Allah'ın geleceği bilmediğini, geleceğini bilmediğini açıkça söylerler. Ben bunu özel bir eleştirme yazdım derler. O ayrı. Şimdi önemli olan eceli bileceğiz. Şunu da bilin. Halkta bazı yanlış tabirler vardır. Bu sorunuzun kaynağı da o. Halk der ki eceliyle öldürür. Öyle değil mi? Hiç kimse eceliyle ölmez. Herkes ecelinden ölür. Bu yanlış bir tabirdir. Şimdi Cenab-ı Hak eceli ilmiyle kimin iyi yaşayacağını, kimin kendisine bakacağını takdir eder. Ona göre ona uzun bir ecel verir. Kimisi kendisine bakmayacak, iyi beslenmeyecek, doktora gitmeyecek, ilacı almayacak. Bu nedenlere dolayı az yaşayacak. O bildiğinden dolayı onun öleceği noktayı da ecel olarak söyler. Şimdi bakın ayete baktığımız zaman bir şey var. Burada Enam suresinin girişindeki ayetlerde bazı teknik şeylerde yanılmalar vardır. Eceli iki gibi anlatırlar. Bir normal ecel, bir eceli müsemma gibi. Hayır. Oradaki teknik yapıda ve ecel müsemmenin de hudur. Adı konmuş ecel Allah katındadır. Kimse bilmez. Yani hepimizin bir eceli müsemması vardır. Hepimizin Cenab-ı Hakk'ın ilminde mesela hakkı falan gün falan saat falan saniyede ölecektir. Bu adı müsemmen adı konmuş demektir. Ecel müsemmanın adı konmuş ecel. Benim ecelim müsemmadır. Allah katında adı konmuş ama Allah katında ben bilmiyorum. Sizin de aynı, siz de bilmiyorsunuz. Benim kim de bilmiyor, ben de seki bilmiyorum. Kurtköy'e gidecek bir arkadaş var, onun sorusunu önce alacağım. Bir de bazı sorular cevapları zaten verildi, ufak ufak kapatacağız, şey yapmıyorduk, önceki şeyi veriyorum, gidenleri vereceğim. Hocam Tahrif suresini burada okudum, anladığım kadarıyla Peygamber Efendimiz'in sırlaştırdığı bir şeye iş anlatınca, evet. O işi boşayın ya da uyarın oldu. Evet. Bizim evlilik içinde böyle bir durum yaşarsak ne yapmalıyız? Yani hocam, haber olursa diyor, yakınından birini anlatması da haber olmaz değil midir? Evet. Tabii şimdi şöyle. Peygamberin konumu farklı kardeşim, bakın. İyi bir konu şey yaptım. Hani benim hazretler meselesi vardı ya. Konu tasa içerisine baktığınız zaman, Peygamberimizin eşlerinden iki tanesi, bakın bunu bilin. Biz burada peygamberimize saygısızlık etmiyoruz. Değil mi? Edemeyiz. Asırlar sonra. Ama o hane-i saadette bulunan hanımlardan iki tanesi peygambere hainlik etti. Peygamberin sırlarını sattı. Ayette sabit. İki tanesi. Hangisi? Allah bildirmedi. Bilenimiz yok. Ama kadim kaynaklara baktığımız zaman Halife Ömer Ebu Bekir'e sormuş. Bu hangisi istemiş? O demiş ki senin kızla benim kız demiş. Tamam mı? Aynen ifade böyle. Senin kızla benim kız demiş. Yani Hafsa ile Ayşe'nin olabileceği. Orada ayetin devamında bir şey daha var. Dikkat. Sizin kalpleriniz kaydı. Kalp kayması, inançlarınız bozuldu demek. Siz dinden çıktınız, imandan çıktınız demek. Siz tevbe edin, geri gelin demek. Peygamber, şimdi dinden çıkmadığı müddetçe soruna geliyorum. Aynı hiç ufak tefek sırların dışarıya çıkması herhangi bir sorunu yok. Boşanmaya falan gidiyorsunuz. Orada anladın değil mi? Orada sizin kalpleriniz kaydı ifadesi var. İkinizin diye, o iki hanıma. İnançlarınız bozuldu. Yani hem peygamberi sattınız hem. Ha bu olur mu ya, peygamberin hadisi sattı. Kardeşim, önce şunu bileceğiz. O ayetlerin devamında Cenab-ı Hak çok güzel sırlar verir. Mü'minlere örnekler verir. İki tane peygamberin hanımının hainlik ettiğini, Lut ve Nuh'un karısının hainlik ettiğini örnek verir değil mi? Bu defa müminlere de Firavun'un karısıyla Meryem Valide'yi de örnek verir. İyi insan olarak. Onu da örnek verir. Burada ne var? Ya bu peygamberin oğluydu, kızıydı, hanımıydı. Hainlik yapmasın. Günah işlemez. Cartık demeydi. İnsanlık yapar. Peygamberin hanımları dediğim gibi Nuh'unki sabit, o sabit. Kur'an'dan iki tane adını bilmediğimiz peygamberin eşinden ikisi sabit. Hanımlar ayrı gitmiş. Hangisi bilmiyoruz. Bir. Ve Nuh'un oğlu, peygamber oğlu, düşün. Yani iyi baban iyi oğlu olacak diye bir şey yok. Evet. O da pek. İbrahim'in babası, peygamberimizin annesi, tamam mı? Bunlar hep olabilir. Bunlar, bunu İslami olarak, Kur'an'ı anlayış yaparsak, bunları böyle kabul etmek zorundayız. Cenab-ı Hak bunları böyle evet, bir soru daha var. Sayın hocam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Benim de merak ettiğim bazı şeyler var. Bir soruyu da pek geçiştiremeyeceğim de. Buyurun. Şimdi ben çıkış konuşmalarından da tarafımdan şunu anladım ki başkasının diliyle ibadet olmuşsunuz. Yani herkes kendi ana diliyle ibadetini yapmalıdır. Evet. Başkasının diliyle ibadet yapılır. Evet. Ya bunu hep anlamaktan söz ediyorum. Ben başkasının diliyle nasıl anlayayım? Şimdi aslında bence açık beden söylemeniz gereken budur. Arkadaşlar kendi aramızda biraz evet. Konuşmayı evet. Bırakırsak. Yani benim anladığım açık beden olarak budur. Herkes kendi ana diliyle ibadetini etmelidir. Bu Arapça edilecek diye bir diretme yanlıştır. Bu İbrahim Suresi'nin 4. ayetinde açık bir hüküm var. Aynı zamanda İsra'nın 15. de bunu teyit ediyor. Orada diyor ki, ben her kavme kendi dilinden peygamber gönderdim. Olay anlıyorsunlar. Şimdi bizim dilimizden olmadığına göre biz nasıl anlayıp ibadet edelim ki? Hani onun için bence en kestirmesi herkes kendi diliyle ibadet evet. etmelidir. Ve ibadetin kuralı bu maksudu bu. Şimdi teşekkür ederim. Ben şunu söylemek istiyorum. Burada elhamdülillah herkes Müslüman. Beyefendi burada çıksa, alsan işte bana eline bir sayfa Arapça küfre siyah bir bana diyecek. Şimdi bu din midir acaba? Allah razı olsun. Ha, böyle bir din olabilir. Allah razı olsun. Bir ikinci sorum. Toplumda bir şey var. Tanrı kelimesine alerjim duyuyorum. Evet. Burada bu gibi yani ki Kur'an-ı Kerim kelimesinde çok yerde Tanrı kelimesi geçiyor. Evet. Bu doğru mudur? Yanlış mıdır? Bir de bu şey İbrahim Suresi'nin 4. ayetiyle İslam'ın 15. ayetini bir açıklamış. Nedir onda sen bilgin haber şey, işte her topluma kendini gönderdim. Şimdi haliyle bak şimdi şöyle anlatayım. Birincisi aslında İbadetin dili olmaz. İbadet kulluk demektir. Kulluk gönülden bağlılıklı olur. Bir de hareketlerimizde görevlerini yerine getirmekte olur. Dille ibadet diye bir şey yok. Onlar şöyle oldu. Hani namazı ritüelleştirdikleri şeyde Arapça okuyalım, Türkçe okuyalım. Namaz Türkçe olur bu noktasıyla. Duasını Türkçe yapan arkadaşlar niyazlarında gayet muhteberdir. Dediğim gibi aslında duanın dili olmaz. Dua gönülden yapılır. İbadet dediğimiz zaman sadece duayla sınırlayamayız. Allah ne demişse salat, destek, başları koyulmak, öğretmek, öğrenmek, ibadet olduğunu. Bunlar da hareket bulur. Yani ibadet de dili yoktur. Şimdi genel var. Şimdi şöyle her millete, her topluma tabi anlasın, güzel anlasınlar, uygulasınlar diye kendi dillerinden olan peygamber yollamıştır. Ama şimdi gelelim Türk milletine peygamber neye gelmedi? Buraya doğru geldik herhalde. Değil mi? Evet. Şimdi Kur'an'a baktığınız zaman peygamberimizin sadece Arap milletine değil, tüm insanlığa peygamber olduğuna dair 20'ye yakın ayet var. İnsanlık için peygamberdir. Ümmül Kura, Mekke için peygamberken ve men havlehâdir. Onların çevresine şeydir. Şu anki insanlara peygamber derken daha onlara gelmemişlere de peygamberdir. Bunun anlamı şudur. Kur'an, Arap milletinin dışına taşınıldığı zaman herkese kendi diliyle götürülmesi lazım. Tamam. Olayın boyutu da bu. Demek istediğim o. Neden geçiliyor da Türkçe yapılmaz? İyi kardeşim, şimdi şöyle mi? Sen Karakitap hikayelerini bilir mi? Şimdi, hayır bak. Sömürü için? Diyanetin Türkçe tercümesinde. Evet. Bu 14. şey. Ha şimdi Tanrı'ya gelelim, dur ona göre. Onu deme. Şimdi, İsra Suresinin son bölümünde, 1910. ayetlerde bu Rahman'da nedir diye. Yani bir müddet Rahman'la ilgili bir şey yaparlar ki, Rahman'da kimmiş, neymiş kalaklar diye çevreden dedikodular yapınca ayet geliyor. Dedi ki, güzel isimler, en güzel isimler Allah'ınmış. Hangisiyle isterseniz onunla yapar. Bunun anlamı ne? Allah Rahman değil, Rahim değil. Şimdi Türkçe'ye gelirsek Tanrı değil, başka Şalaf değil, Parşa'ya gidin, Hukar değil, Yezdan değil, Latince'ye gidin, Bud değil, Kat değil. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var yalnız. Tanrı sözcüğü, Hukar sözcüğü, Yezdan sözcüğü hangisini dersek oluyor bakın. Yalnız hiçbirisi Allah sözcüğünün karşılığı değil. Bak bunu öyle bir girelim. Hiçbir tanesi Allah sözcüğünün karşılığı değil. Allah sözcüğü zatın ismidir. İsmi zattır. Tercümesi de yoktur. Bak Türkçe'de bir başka dilde karşılığı da yoktur. Ama Tanrı sözcüğü Cenab-ı Hakk'ın El-Mabud isminin karşılığıdır. Dezzan sözcüğü yine aynı Esma-ı Husna'dan birinin karşılığıdır. Denmesinde hiç sakın da yok. Hiçbir şey yoktur. Tamam. Dediğim gibi ama Allah sözcüğünün tercüme olarak karşılığıdır. Dediğim. Onun için Mabud. Ya Mabud'um diyorum. Mabud'um bir laf diyor. Kapatıyoruz. 3 kişi var. Ankara'ya gidecek arkadaş var. Yukarı sonra onu halledeceğiz. Tamam. Öyle. Gerçekten. O arkadaşlar burada değiller bu arada. İkiler. Real bir şey. 3 kişi 4, belki 5, 4 soru yaparız. 5 soru yaparız. Kapatıyoruz. Evet. O sırasıyla vereceğim bunları. Evet. Gençlik güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Cevdi adıma. Benim sorum yani makalelerinizi okumuş ve bilen biri olarak soruyorum. Şimdi Necim Kur'an'ın mealiyle bir meali yapmışsınız. Şimdi bu mealde ben şimdi buradan okumak istiyorum. Bazı sure dizilimlerini okuyayım buradan. Kur'an'la Meryem, Zuhruf, Nisa sureleri Yervan, İsa peygamber ile pasajlardaki bazı ayetlerin yer değiştirmiş olduğunu, yeri değiştiren ayetlerin bulunduğu yere teknik ve semantik açıdan uygun düşmediğini gördük diyorsunuz makalede. Az önce de zaten bunu beyan ettiniz burada. Şimdi Kur'an'da bildiğiniz gibi Kıyamet suresinde La tuvarribbihi nisanike ikerribbihi diyor. Dini oynatma, acele etme diyorum burada. Evet. Sonra sümme inne aleyna cem'ahu ve Kur'an'a diyor. Biz onu cem ederiz diyor, toplarız ve biz onu okuruz diyor. Evet. Şimdi soru şu. Bildiğiniz gibi Kur'an'da Kur'an gibi bir kitabın insanlara tazim etmesini ben açıkçası akıl alır bulmuyorum. Yani çünkü herhangi bir Arap'ın kalkıp Kur'an gibi bir kitabı tanzim, hele hele peygamberin böyle önemli bir görevi bırakacağını, insanlara bırakacağını çok anlayamıyorum. Bir de 19 denen bir sistem var. Yani 19'u bilen de yaklaşık 20 yıldır araştıran biri olarak söylüyorum. Kur'an'daki mesela Fatiha suresinin 1. ayetinde 1 diye bir numara vardır. Ve Kur'an'ın hiçbir besmelesinde, surenin üzerindeki hiçbir besmelesinde numara yoktur. Sadece bu bile, Fatiha suresindeki o 1 yazılı numara bile çok önemlidir. Çünkü 19 sistemi eğer orada 1 yazmasaydı en önemli parametreleri çökerdi. Orada 1 olmak zorundadır. Artı Kur'an'daki birçok ayetin kelime olsun, harf olsun ve sure olsun bulunduğu yerde olmak zorundadır. Yani Fatiha 1. sure, Bakara 2 vesaire olmak zorundadır. Bunu 19 vasıtasıyla biliyoruz. Benim sorum şu. Kur'an'daki o 75. surenin o sümmeyle cemahu ayla cemahu diyor. Bize ait diyordur, diyor bu. Allah diyor bunu. Orada eğer bize ait demesine rağmen bu insanlara bırakılmışsa Allah burada kendisiyle çelişmiş olmaz. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi senin de şey Kıyamet Suresi ile ilgili söyleyeceğim ama sana bazı sistemlerim olacak. Demek ki daha önceki buluşmamızın en az 10 sene evvel olduğunu söylemiştim. O toplantıda biz elbette de bu konuyu görüşmüyoruz. Hatırladın mı toplantıyı? Ya çok güzel. Ha şimdi bakın. İşte bu Kur'an bütünlüğünün bozulmasından beşer kaynaklanır. Şimdi orijinal Kur'an oradaydı. Şimdi değerli dostlar, burada Kıyamet Suresi'nde bir defaat pasajı vardır. Defaat, insanın ölüm anını anlatan pasaj vardır. O pasajda ve kısaca pasajın içerisinde bir de küçük paragraf vardır. Onları şimdi size göstereceğim. Kaçıncı şey hocam? Ay ayet. Bakın orijinal dilemekte. Burada Ahmetciğim gel şöyle masaya doğru, sorunun sahibi sensin. Burada Arapça filan demin arkadaşlar vardı. Hem ağır bağlı falan bir şey de biliyorsunuz. Bunu bir silelim şimdi. Evet. Şimdi Kıyamet Suresi başlar. Cenab-ı Hak kıyametin varlığına, dünyanın yok olacağına, insanların öleceğine ve sonradan da dirileceğine, yeni bir dünya kurulacağına iki tane kanıt göstermek suretiyle kıyametten bahseden bir sure. Konu ölüm, kıyamet. Burada bir kıyamet, bir nefs-i levvame. Ölmekte olan insanın pozisyonunu Cenab-ı Hak bize delil olarak sunar. Bak. Sen de keşif. Yünebbevul insan yevmeysin bima gaddeme ve ahara. Kıyamet 13. O anda ölüm anında ölümden bahsediyor yukarıdan itibaren. İnsan önden gönderdikleri ve arkaya bıraktıklarıyla haberdar edilir. Ölüm anında, öleceği anda bir insan daha önce ne yaptı? Yapması gereken neler yapmadı? Hepsi film şeridi gibi karşısına gelir. Buna ben bunu açıklarken hani esnaf dükkan kapatırken bir Z raporu alır ya, Z raporu alması olarak orijinal metinle şey yapıyor. Burada ma gaddemeyi, ma'sını, ismi mevsulunu yaz, gelişi dursun. İstersen ma gaddemeyi de devam edelim. Şimdi dikkat edeceğiz. Bel, aslında el insanu ala nefsihi basira. İnsan kendi belliği aleyhine iyi bir gözetmendir. Yani yaptığını, yapmadığını tespiti için, açıklanmasını, hesap vermesi için hariçten belge, bilgi, tanık falan getirmeye hiç gerek yoktur. Kendisi kendisinin gözetmenidir, tanığıdır. وَلَوْ اَلْغَابَ عَزِيرًا Belki araya uzun uzun perdeler, bir hayli mazeret. Nazira sözü hem perde hem de mazeret anlamına gelir. Arapçanın iki, Arabistan'ın iki yöresine göre. Heh, şimdi burada olan biteni anlatır Ahmetciğim. La tuharrik bihi lisaneke li tacereni. Bunu bak bihi diyor bak. Ha. La tuharrik bihi. Ona hareket etme. Hareket ettirme lisaneke li tacereni. Onu acele acele anlatayım diye. Şu ma kastere. Ma ismi mevsul. Zamir buraya gider. Bakın. Zamir buraya gider. Sakın ha. Yaptığını, yapmadığını şey yapma. Dilini söylemeye de kalkma. Acele de etme. Tamam mı? İnne aleyna cemahu ve Kur'anehu. Bunun, bak. Cemahu, humanın ve Kur'anehu, humanın toplanması, dizilmesi, okunması bize ait diyor. Allah onu bir sağlar. İsaret etme. İsaret etme. O bize ait. Feyza karatnahu biz onu diriktirip takdim ettiğimiz zaman fette bir Kur'an'e. Onun toplanışını sadece izle. Ha, sümme inne aleyne feyane. Sonradan da onların beyan açık açık ortaya konması ahiretle ilgili. O da bizim üstümüzdedir. Buradaki bakın böyle teknik olarak bakın teknik olarak büyülerin hepsi maya racidir. Bunu dünyanın tüm bilim adamları Sonya Hanım neredesiniz? Burada duvali anlamda. Ha, ha duvali anlam tabii. Tabii. Şimdi bu bir. Başta razi. Bakın. Tefsiri, tebirin, nefatül kalbin razi. Bu paragrafla ilgili hainlik etti diye ben dünyaya meydan okudum. Niye bunu şey yap, buradan kopardılar? Bakın ayet surenin başından buraya kadar kesinlikle Kur'an lafzı, zamirlerin gittiği, gideceği Kur'an kelimesi Kur'an'da yoktur. Bunu bir rivayet getirdiler. Her Ramazan günü Peygamber'e Cebrail gelirmiş. Diz dize otururlarmış. Hani mukabele, yüz yüze demektir. Mukabele okuyarak Kur'an'da peygamberde o ha şurasını unuttuydu, şunu yeniden ezberletirmiş ve Kur'an'ın toplanması, cem edilmesini Allah kendi üstüne yazmış. Yedi, Kur'an'ın toplanmasını, kitaplaşmasını Allah tarafından yapıldı diye bir şey uydurulur. Kaynağı da o. Onun için ben bunu elimde söyledim. Orada güzel güzel de açıkladım. Hatta ve hatta. Evvelki sene Edip'le İstanbul şeyde, İzmir'deki sohbette bu konuyu gündeme getirdiği zaman orada Kur'an lafı var. Ben bunu Caner'in evinde sana da açıkladım diye de söyledim. Bunu burada belirtmiş olayım. Onun için bu pasaj ölüm pasajıdır. Kur'an'la alakası yoktur. Tuhafınıza gidecek. Bu ayetle ilgili bir bölüm. Ben bunu şey yaptıktan sonra Amerika'da Illinois Üniversitesi'nde şimdi ölüm anında öleceği zaman insanın beyin hücrelerinin aktivite olduğuna dair bilimsel makaleler yayınladı. Ve bunu da tasdik etti. Ve şu anda biz yeni kitabımızın şeylerine bunları da koyduk. Onun için burası Kur'an'la ilgili bir fazlayı değil anlayacak. Şimdi gelelim Besmele'ye. Abi, George Washington Üniversitesi'nde de tamam. Aynısı. Neyse bari bu bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bunun ötesinde gelelim Bismillah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e burada Arapça bilen kızımıza Bismillahirrahmanirrahim anlamını söyler misin bana? Rahmanirrahim Allah'ın ismiyle. Sonrası ismiyle diye bir cümle kurulmaz. Bunun bir yükleme olması lazım. Başlarım okurum çok güzel gördünüz mü? Başlarım ve okurum şeyi uydurmamızdır biz. Yok burada biliyor musunuz? Onu bizi uydur, onu bizim uydurmamızdır. Neden biliyor musunuz? Arap dilinde bir harfi cerdir. Her harfi cer mutlak surette müteallak dediğimiz bir fiile bağlanmalıdır. Burada Kur'an'ın ilk harfi, ilk cümlesi bir harfi cer olduğuna göre bunu kendinden önce bir müteallaka bağlamak mecburiyetindeyiz. Bu Arap dilinde vardır. Türkçede de var. Şunuma Allah'ın ismiyle. Ne olacak Allah'ın ismiyle? Söylesene yüklemini. Olmaz öyle cümle. İsmiyle. Klasik anlamdaki. Allah razı olsun. Hanım kızın çok güzel bir şekilde klasik anlatıları burada takdim etti. Buna iki tane şey yapılır. İkra'u, okurum. Veyahut da ibtede'u, başlarım denir. Arkadaşlar hepsini yapalım, ikisini de yapalım. Başlarım dedik. Diyebiliriz. İkra'u deriz, diyebiliriz. Bu Kur'an ayetidir bakın. Roman değil, hikaye değil, senin benim sözüm değil. Kim başlıyor arkadaşlar? Kim okuyor? Allah. Okuyan Allah mı? Allah'sa böyle bir başlamanın anlamını kim izah eder? Bunu başlayan okurum, başlayan şeydi. Peygamber'e atfedecek olursa, peygamber diyecek olursa, başta ben olmak üzere herkes de bu Fatiha denen 7 ayet, bakın 7 ayet, Kur'an'dan değil, Muhammed'in Kur'an'a yazdığı bir ön sözdür. Kur'an'ı yıktınız. Bu bir. Şimdi Ahmetciğim çok güzel bir şey söyledi. Bismillahirrahmanirrahim sözcüğü, bakın bu Musaf'ta ayet. 7 ayetten biri. Doğru. Bu ayeti kaldırıp sadece 19 değil, daha nice sistemler yıkılır biliyor musun? Onun için bu Kur'an, Kur'an'da iki tane besmele var. Birisi Fatiha'nın başındaki besmele ama Fatiha başlı başına bir sure değildir. Fatiha orijinalinde Müddessir suresindeki Fe'enzir'e bağlı bir ayet grubudur. Fe'enzir Bismillahirrahmanirrahim diye Peygamberimize Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim Allah'ın adına uyar demiştir. Biz bunu enzire bağlamıştır çalışmalarımızda. Bak buldu işte. Yani şey ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Fe'enzir. Hemen uyar. Rahman ve Rahman Allah'ın adına diye oraya bağlanmıştır. Biz meale bakın. Fatiha ayrı bir sure değildir. Müddessir suresindeki Fe'enzir'e bağlı bir ayet grubudur. Ve onun içindir de tarih kitaplarında der ki peygamber bu vahiy alınca, bu emri alınca Safa Mervesi'ne çıktı. Bakın Safa Mervesi'ne çıktı. Topluma Fatiha'yı okudu. Bak Fatiha'yı okudu. Neden Cenab-ı Hak hadi Rahman ve Rahim Allah'ın adına değil. Fatiha çünkü İslam dininin ilkelerinin tümünü işine ağırlanan bir ayet grubudur. Onunla uyar dedi. Onu da yaptı. Ha, Mustafa tehdit edenler, tarihi belgelere bakın. Neden Fatiha'daki 7 grubu, hani Kur'an'ın Mustafa'nın başına yazdılar biliyor musunuz? Topluma ilk deklare edilen ayet grubu olduğu için. Bu da tarihi kaynaklarda vardır. Evet, tarihçim, Bismillah, yani besmele Kur'an'ın ayetlerindendir. Diğerleri, hani sure aralarındaki, sure aralarını fazla şey yapmak için Musaf mürettipleri tarafından oraya yazılmış bir şeydir, ayıraçtır. Şeyi yoktur. Hocam, çok önemli bir şey. Kur'an'ın ilk, ya Musaf'ın ilk parşümenlerine yazılmış olan nüshaları şu anda İslam, zannediyorum İslam Müzesi'nde, Türkiye'de İslam Müzesi'nde var. Ve onların hiçbirisinde esre, ötre, herekeler yok. Hani bu yüzden de çok fazla yanlış anlama sebebiyet verilebilir mi? Mesela KTB'ye yazılan birçok şeyler. Şimdi zamanında biraz farklılıkları doğdu bunlar. Evet. Tabii. Bunların giderilmesi için büyük emekler verildi. Ve bunlar %95 giderildi. Biraz farklılıkları doğmasın diye. Onlar, o İslam'ınki de var bizde. Medine'ninki var. Yani 17 Mustafa'dan 4'ü var bende. Tam orijinal metinler var. Onların şeyleri, o parşmenler diyor. Bunlar parşmenlerdeki şey, fotokopiler. Yani fotoğraflar. Evet. Tabii herkes de var yani. Bugün evet, sağ olsun. Allah kendisinden rağmen şöyle razı olsun. Eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan Tayyar Altıkulaş Hoca, tamam mı? Bu konuyla ilgili dünyada çok emekler verdi, çok gayretler gösterdi. İşte İslam Mustafa var, Medine Mustafa var. Şimdi yeni bir de piyasada şey var, Şam Mustafa var. Bir de Taşkent Mustafa var. Eksikli olmasına rağmen bunlar var. Evet. Bir saniye şey yapalım, leyleyenler var, sonra bir soruyu alacağım, sonra bu bölümü bitirelim. Yüklemini okuyor. Enzir. Yani Müddessir suresindeki enzir. Ve enzir. Uyar. Ha, uyar. Peygamber'e emir orada. Uyar. Sen şu mealden okursan onu cümleyi sesinde görürsün. Hocam merhaba. Merhaba. Öncelikle şunu merak ediyorum. Bu iniş sırasını neye göre tespit ettiniz? Yani bundaki kaynağınız hadisler miydi? Gideceğim için bir soru daha.